سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز محتشم حاضرين سامعين، السلام عليكم. میں چند گلاں عظمت قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے نال پیش کرنیاں نے، کیونکہ اتنا لمبا چوڑا اور طویل جلسہ محفل تو ہے نہیں، ویسے بھی ڈیڑھ بجے کا وقت دیتا سی لیکن کچھ بس صفائی کی وجہ تو ذرا لیٹ ہو گئے ہیں، تو دوستوں نے اور بھی کام کاج کرنے نے. مختصر جے وقت کے اندر جس موضوع کے حوالے نال محفل پاک ہے اس سے موضوع کی مناسبت نال چند روایات پیش کراں گا تاکہ سارے اندر اس گئے گزرے ماحول دے اندر دلان دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے اس پاک کلام دی عظمت، اندی حیبت اور اندہ مقام اور مرتبہ جاگوزی ہو جاوے، اور جیڑے ڈاواں ڈول نے وہ پکے ہو جان، اور جیڑے وابستہ ہی نہیں وہ اللہ تبارک و تعالی دی اس لارحیب کتاب دے نال خود بھی وابستہ ہو جان، اور اپنی اولاد نسل نو بھی اندے نال وابستہ کر لیں. کیوں؟ اس واسطے کہ قلندر اقبال نے فرمایا سی، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. انہاں فرمایا کہ اگر تو مسلمان ہو کے جینا چاہنا ہے تو اللہ دے پاک قرآن کو چھڑ کے مسلمانی تیری بچ سکتی نہیں. جڑے زندہ ہو وہ کچھ منہ جو کہہ دیو، ہاں جیسے جنہاں دا بلڈ لو ہے تے ہے تے کافی سارے دا لو، بالخصوص شیر شاہ والےاں دا، کیونکہ انہاں نو ایک دی دسی گئی سی تے ہن میرے خیال ڈھائی بج چلے نے پونے تے. بہرحال قبلہ ساڈے محترم حضرت علامہ مولانا قاری ملازم حسین صاحب تشریف لے آئے نے، میں دست بستا بیان دا عرض کیتا ہے انہاں نے او بھی میری نہیں مننی، میں نقابت دا عرض کیتا ہے انہاں میری او بھی نہیں مننی ہے جی. تے بہرحال چلو مرضی والے نے، پھر مہمان نے ہے جی، اساں تاں میزبان اگوں گے ہاں، انہاں دی مرضی دی گل ہے، لیکن سانو چلو سعادت ہو جاندی کہ چار گلاں سانو دس دیندے. تے میریاں تو جڑیاں نکمیاں گلاں نے جناب سنتے رہتے ہیں، بارہ لو انہوں کی مرضی کی گل ہے. تو خیر انہوں کا بھی وقت زیادہ نہیں لینا کیونکہ انہوں نے ایک ڈیڑھ کا دسیا سی، وقت کافی ہو گیا ہے. دوستو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کائنات کے اندر کوئی کتاب اتنی کثرت نال نہ پڑھی جاندی ہے تے نہ حفظ کیتی جاندی ہے جتنا اللہ دے پاک کلام نو حفظ کیتا جاندا ہے اور پڑھیا جاندا ہے. سبحان اللہ، ایک بالکل حقیقی گل ہے اور سارا جگ جاندا ہے کہ جتنا اس لاریب کتاب دی تلاوت کیتی جاندی ہے اور جتنا انو زبانی یاد کیتا جاندا ہے جتنا اور کائنات دی کوئی کتاب نہ ہوندی ہے نہ کیتی جاندی ہے. اور پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ باقی تمام کتاباں اس کتاب واسطے بڑیاں نے، حتیٰ کہ اگر تساں احادیث مبارکہ دی کتاب بھی ویکھو نا تو او بھی اس لا ریب کتاب دی تفسیر اور تشریح، بلکہ ایک انہیں تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن حکیم دیاں بعض آیات دی تفسیر نے، ایک قرآن دی تفسیر قرآن دا اعلی ترین درجہ تفسیر دا، قرآن دی تفسیر قرآن دا یعنی القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم دا بعض حصہ بعض حصے دی تفسیر ہے، بعض آیات بینات بعض آیات کی تفسیر کر دیا نے، وضاحت کر دیا نے. دوسرا درجہ تفسیر دا آ جاندا ہے تفسیر القرآن بالحدیث، رب دے پاک قرآن دی تفسیر حدیث نال. تو قرآن دی تفسیر قرآن نال ہو تے سارا قرآن ہی ہو گیا نا، لیکن قرآن حکیم تو بعد جس کتاب دا درجہ ہوندا ہے وہ حدیث دی ہوندی ہے، اور احادیث مبارکہ وچوں کتب احادیث دے وچوں صحیح بخاری دا مقام ہے، علماء فرماندے نے کہ دوجے نمبر تے مطلب بخاری شریف جڑی ہے اون دا مقام و مرتبہ ہے. تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے بھائی تمام کتاباں اس لا ریب کتاب دی تفسیر نے اور اینے واسطے وجود چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. درس نظامی دا 23 سالہ کورس، کتنا کس دور وچ ہن 8-9 سال ہے، 10-12 سال ہے. او درس نظامی دے تمام علوم و فنون او بھی اس سے لا ریب کتاب. سبحان اللہ، جے توجہ نہیں کی تھی، تمام علوم دیاں جتنیاں کتاباں نے فنون ہون جس قسم دے وی ہون بے شرط ہے کہ انہاں دا تعلق عربی دے نال ہووے، رب دے قرآن نال ہووے، تو تمام کتب وجود جو آئیاں نے تو وہ رب دے پاک کلام نوں. سبحان اللہ، ہوں اتنے میں ایک لمحہ فکریہ عرض کرنے لگا، یہ گل دسن تو پاک حدیثاں اصل سناونیاں نے گل لمبی نہیں کرنا، لیکن کیونکہ میرے اندر دی آواز سی اس واسطے میں ضروری دسنا چاہتا. اج حالات اتنے تک پہنچ گئے نے، میں کئی درس نظامی والے نو ویکھے مفتیاں پیچھے بھی، میں کہ 9 سال جو درس نظامی کیتا ہے تے ساڈے تو مدرسہ جوان زمانہ مفتی ہوندا سی، ون سمنے والے میں آدھے سن، جماعت کراندے سن، قسم بخدا جنہ دا کتابی علم اور جنہ دے فنون دی معلومات آسمان نو چھو رہی ہوندی سی نا، جدو مسلے تے کھلو کے تے 2-4 رکعتاں پڑھاوندے سن تے قرات سنیندی سی تے حکے مکے رہ جائی دا سی کہ یار ایڈا وڈا عالم ہے تے قرآن حکیم ماڑا جا حافظ بھی بچے، حالانکہ مولانا ذیشان صاحب تشریف فرما نے، مولانا ملازم حسین صاحب تشریف فرما نے، انہوں نے پوچھو میرے اپنے تجربے کے مطابق بچے حفظ والے کئی غلطیاں ایسی کرتے جے قرآن پڑھتے ہیں لمبا چھوٹا کرانے چ نفی دا لام ہے انہوں تاکید والا لام بنا کے تو کفر کیتے جاتے ہیں. میرے اپنے تجربے کے مطابق قرآن پاک ناظرہ تے حفظ پڑھاون واسطے بھی استاد عالم ہونا چاہیے. میں مثال ایک دو دے دینا تمہیں یاد نے، انہوں نے آیت الکرسی کی یاد کرو سارا یاد کہ ایک لفظ آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم آتا ہے نا جملہ یہ مانا کی ہے لام نو لمبا کرو یہ ہے لام نافی ہے نفی والا لام لا تأخذہ دا مانا بنے گا اللہ تعالی کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ اور میں کئی حافظ کو سنے پڑھتے بلکہ میں نام نہیں لینا چنگے بلے پنجا پنجا سال تو جڑے امامت کر رہے ہیں انہوں نے سنیا لتا خود ہو سنا تو والا نام اور علماء بیٹھے ہیں انہوں نے پوچھو جب لتا خود ہو چھوٹا پڑھو تو لامے تاکید بن جائے گا مانا بڑھ جائے گا ضرور اللہ کو نیند بھی آتی ہے وہ خالص ہو رہا ہے سنیا کرو مسئلے تھی بھی تحصیل کر کے پڑھتے ہو آپ کو بعد صبح نا اگے سنو سورۃ الکافرون کی نو کیوں آتی قل یا ایھا الکافرون ہے نا ہن دے جاوندا ہے لا اعبد ما تعبدون ایتھے وی لام نفی والا لا اعبد اے محبوب فرما دیو اے کافرو میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو لیکن یہ معنی کدوں بنے گا جب لام نو لمبا کرو گے لا اعبد پڑھو گے اور قسمیا گل ہے بچے بھی ساڈے گوارے گئے لگا دسا گئے ختم تے تے چنگے بلے چٹی داڑھی والے مولوی قاری پڑھ دے کی پے نے اولیاء ایو الکافرون لا اعبد ما تعبدون ختم جی پڑھے جا رہے میری گل تے غور کرنا ذرا منو کو کس نے حسد کی نہ بغض نہیں میں رب رب دے قران دا تاپ کو ساڈا فرض بنتا ہے افسوس ہے اج قرآن پڑھاون والا قاری یہ خالی گٹیا ہے تے کریمہ شریف پڑھا لے تے مفتی اعظم پاکستان بن جاتا میں پوچھنا پہلا نمبر رب دی کتاب دا یا پہلا نمبر شیخ سادی دی کتاب دا دیگر علماء نے جو فنون کتاباں لکھیاں نے بڑا حق نے لیکن وہ تے کفایا ہے ایک مفتی فضل احمد چشتی ورگا ہوئے تے لکھا نہیں بدل میری گل تے توجہ نہیں کیتی امام الغیرت جیسا ایک مرد خدا پڑھ لوے فنون گرامر پڑھ لوے لکھاں دی تقدیر بدل چھڑدا ہے ہن میں پوچھنا درس نظامی تو سارے تے واجب نہیں لیکن جتنا قرآن نماز پڑھتے ہو اتنے نو تجوید نہ پڑھنا مرد تے بھی فرض ہے نے عورت تمام علماء لکھتے پہلے جتنا قرآن نماز پڑھیا جاتا ہے اس کو تجوید نہ تجوید کا مطلب ہے مولا نے تو پوچھا گیا حضور یہ ترتیل قرآن رب فرماندا ہے رتل القرآن ترتیلا قرآن کو ترتیل نہ پڑھو محبوب ترتیل کا مطلب ہے میرے پاس جلی نے فرمایا ہوگا تجوید الحروف ہے معرفت الوقوف فرمایا ترتیل کا مطلب یہ ہے ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھنا اور وقف کی معرفت کرنا کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا اور تلاوت کے دوران کہاں ٹھہر کر اعادہ کرنا ہے کہاں ٹھہر کر ابتدا کرنی ہے اور کس مقام پر وقف کرنا ہے کس مقام پر نہیں کرنا یہ وقف کی معرفت اور حروف کا ممتاز کرنا ایک دوسرے سے کہ اگر زال ہے وہ زال سے نہ ملنے پائے زا ہے وہ زال سے نہ ملنے پائے سین ہے وہ تا سے نہ ملنے پائے نہ ملنے پائے فرمایا یہ ترتیل ہے اور رتل امر کا سیغا ہے جس سے علماء نے مطلق تجوید کو اعلیٰ حضرت نے فتاوے میں لکھا اس کا انکار کو مطلق تجوید سے انکار فرمایا کفر ہے اور میں پوچھنا توجہ جیڑا اٹھتا ہے بھج کے فارسی نو پہ جانا بھج کے کتاباں نو پہ جانا انہوں قرآن سنو خدا دی قسم کر کے آنا اللہ ماشاء اللہ سارے گل نہیں کر رہا درسل ہمیں والے قاری بھی ہوتے ہیں جڑے پہلے قرآن سے دانگ کر کے جانے میں مولانا امجد علی عظمی صاحب تو گل نہیں سنائی بار شریعت والے وہ فرماندے نے میں 3 سال نماز تراویح جماعت نہ نہیں پڑھ سکیا جس مسجد تے جانا تھا یار لمن تعالی من دے سبق کوئی سمجھ نہیں 3 سال میں تراویح نہ پڑھی امام تو چپڑنے نہیں کیوں ہری گل ہے سنو اج کل ساڈے رنگے جڑے نے نا ایک ہی کرتے ہیں ایک شے پڑھن گے تے اوڑنا بچھونا سارا لوٹے دے ڈڈو والا نظام سارا سمجھ کے بیٹھا علم نہیں ہونا تو خدا جب کوئی فارسی لگا رب دے قرآن دے لاگے نہیں لگتا کیوں بن گیا نہ مرادا لازم ملزوم نے اس پہلا نمبر ہی رب دی پاک کتاب دے پاک قرآن دے لیکن میں وجہ بھی دس دینا بھی ادھر کیوں نہیں آئی ادھر پڑھاون والے بھی ادھر گھٹ پڑھا پڑھن والے بھی کیوں نہیں آتے کبلا اے ہوں تھی بیٹھے ہو نا 15-20-25 بندے ہوں مسئلہ فقہ دا کوئی سبق ہے صرف دا نحو دا اور پنجیاں دے پنجی بندیاں دا سبق اکو ہی ہے استاد نے ایک جملہ بولنا ہے ساریاں دا سبق وہی ہونا ہے میری گل تے توجہ نہیں ہے بھئی ایک کلاس ایک جماعت ہے ایک کو مضمون پڑھ رہی ہے ایک لفظ استاد نے بولنا ہے ساریاں دا وہی سبق ہونا ہے جیڑا قبلہ ہے نا اے رب دا پاک قرآن اے ہن 20 بچے پنجی بیٹھے نے ایک دا سبق اور دوسرے دا اور تیسرے دا اور چوتھے دا اور پنجویں دا پھر ایک ایک لفظ نہیں یہ نکلے گے جو بیٹھے نے اور بچے نے تلاوت کی تھی سامنے اور تسی تے دی تلاوت سنی بھائی ماشاءاللہ جی بہت سونا پڑھیا اے سانو پوچھو ان دی زبان تے آپا چڑھایا میری گل تے توجہ نہیں کرتے پے یار کہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا میں مطلق ہر اس بندے دی اہمیت سمجھا رہا جڑا رب دا قرآن سبحان اللہ تو کوئی اپنی گل نہیں کر رہا ہے جی اوے میں نکے نکے بچیاں دی زبان تے ایک ایک لفظ چڑھاونا بس ایک نے مفردات الف با تا جیم وہ تو پھر چلو کسی پاس لگ جانا بچہ کر لے گا اگے پھر رسم الخط والی تختی آ جاتی ہے شکلوں میں دیاں منسوب نہیں بھائی اگر با ہے تو وہ ہے اس شکل میں بھی ہوتی ہے ہاں جی میں تو شکل میں بھی ہوتی ہے توجہ رکھنا ذرا وہ بھی چلو معرفت ہو جائے گی یار حروف دی اگے جا کے زبرہ دے رہا جدم شد مات والا معاملہ آ جائے گا وہ بھی چلو بچے کو پہچان ہو جائے گی بھی ہی نہ میں جب گل آنی ہے نا اجرا دی کہ نورانی کہہ دے دیا وہ تختیاں گلا نہیں چنگیا لگ رہی ہے تو بند کر رہی ہے بک میرے نہیں لگی تھی نورانی کہتے دیا وہ تختیاں جیڑیاں اگا جا کے تو قرآن پاک دی عبارت جیڑی ہے الفاظ مبارکہ روان جیڑا ہے جوڑ جیڑا ہے ان دے وچ جدوں اجرا کراونا ہے ادوں پھر ویکھو بھی استاد دا پسینہ پر شرط ہے کہ رب دے خوف نہ پڑھاندا ہوئے ہاں مٹھائیاں تے ہاراں واسطے بے ایمان پڑھاندا پیا تے پھر باویں او جو مرضی کیتے تو دے واسطے پریشانی ہوئی اللہ اکبر اے میرا بچہ ہے انو 2.5 سال نورانی کہتا پڑھایا تے نانکے وی تے گھر دے ماں دی ماں وچ بٹاؤ جی 2.5 سال ہو گئے تے نورانی کہتا میں کہ جی میرا بچہ ہے نا تھانوں پریشانی کوئی اللہ اکبر کیوں کل پڑھاونا جی بیٹھا ہوا جدو کچھ سونے سے پتا لگے نہ ٹورنا جب سواب قرآن نے پاک دے بارے آندا ہے رب قار للقران والقران یلعنه کئی قرآن کے قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے ایتھے علماء نے دو مطلب بیان کیتے نے تفسیرا پڑھو ان دے وچ لکھیا ہے ایک تو وہ لوگ جڑے قرآن نو غلط پڑھتے نے رلا ملا کے لفظاں نو پڑھتے نے لفظاں دی ایک دوسرے نال امتیاز نہیں کرتے پہچان نہیں کرتے بانڈ نہیں کرتے وقف کی کوئی تمیز نہیں کرتے انہاں تے بھی قرآن ان کا لعنت پاندا ہے اور دوجا وہ جڑے قرآن پڑھ لیندے نے حافظ عالم کے لیکن بلا اج جیڑا بندہ بچتا ہے ادھر نو ادھر کیوں ادھر مشکل ہے ادھر ایک ایک لفظ چڑھانا پینا مشقت محنت مارے سزا بڑا کچھ اس واسطے ادھر کیونکہ آپ پہ مشکل نہیں لگتے ادھر ہم دیکھ لیے کہنے لگتے ہیں کہ چکوڑا کر رہا ہوں تو پر رب بھی ایک قبول کرنا رہا ہے کہ اچھا جی تو ہڈی باری لاوے المونیا مارا تو ایک شوٹر تو فرق آ جائے تھے ہاں جی پیسے تاہا دیا گی جی کہنے باری جائے گی ایک ہی کٹ مارا اچھا تو انو ایک باری دا شوٹر ڈنگا نہیں وارے چاہے تو رب نو نماز ایمی دیوارے جوڑی بھی جیسے قرآن جیسے قرآن جیسے اللہ میرے رب نے قیامت والے دن عمل گنن کا معاملہ نہیں رکھا لیکن رب سونے تولنی اور جڑی وہ سیب لینا ہے 300 روپے کلو ایک دانا کھانا ہو بلکہ قیامت والے دھڑے میں جنت دیونی اور نماز کس میں آپ جس طرح کو قدرت کی آ رہی ہے نصیحت کرنا بیبیاں بھی گھر میں جڑے بچے میرے کو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل نہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں انہوں یاد ہونا نہ ہونا انہوں نے حافظے کی گل ہے سارے حافظے برابر نہیں ہوتے کمزور حافظے والے بھی ہوتے تیز حافظے والے بھی ہوتے توجہ لیکن یار رکھ کے چا پڑھن تھوڑا پڑھن پیو مارو سواب ہو گئے بچے نو بھی ہوگی استاد بھی ہوگی چند لوگ کر لیں سارے باقی فرض ہے کہ انہیں منگ جی ہوں استاد صاحب کی بلا لے اصل سارے فرض ہے کہ اصل حق والے عالم کی ہر گل تسلیم کریے اگر مومن ایمانیات ساری ہیں ایمان اندر ایمان کے موت مر جاتا ہے بابا درسل نامی نہیں پڑھیا جانی تو نہیں لیکن اگر کسی کی نماز وہ تو پھر اپنا کتابیں لکھنا پڑا کبیرا گناہ کر کے میرے خیال تو میری گل دی ہے تو سمجھ آ رہی نہیں گل ہوں دوستو یہ تو قسم خدا دی کر کے آنا تو نجی گل کی تھلی سطح دی اور خوش قسمت سے ہونے جنہوں نے صحیح طریقے تجوید و قراءت اللہ جی پاس کتاب تری سپارے نو اپنے سینے ذہن چ محفوظ سبحان اللہ ان دے بارے ہن چند دے وچ سنو پھر آپ دعا کرنے ہیں توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہے وے جامع ترمذی چار جلد وچ چھوٹیاں جلد چھپی ہے ویسے تو بڑی ایکو جلد ہے چوتھی جلد کراچی تو چھپی ہے صفحہ نمبر اندا 600 460 کنا 460 بلکہ 660 660 صفحہ ہے ان دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمانے علی شان سماعت فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے نو جن رب دے قرآن نو صحیح پڑھیا توجہ یار الف با تا تو صحیح پڑھیا ناظرہ صحیح کیتا پھر رب دے پاک کتاب دا اونوں اتنا شوق سی کہ اونے اپنے سینے وچ بشرطے کہ ہووے مومن منافق نہ ہووے مومن منافق نہ کیونکہ قرآن پاک دے ہر ایک جاتی آیا دے صفت واسطے ایمان شرط ہے تو ان دے متعلق سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے حدیث نمبر 3084 آپ فرماؤ نے قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قالو یعنی لصاحب القرآن قرآن مجید فرقان حمید حافظ اور با عمل حافظ نو آکھیا جانا ہے کہ جنت دروازے دے اُتے لے جا کے توجہ فرما انوکھی شان کے رب دینی ہے باقی جڑے جنت دے حقدار ہون گے مستحق ہون گے انہاں نو کلیا کلیا رب نے جنت بھیج دینا ہے حکم ہونا ہے تسیں لگے جاو لیکن صدقے جاواں جن رب دے قرآن نو صحیح معنی دے اندر پڑھیا ہے پھر نال جناب حفظ چا کیتا ہے اپنے دل دماغ دے اندر محفوظ چا کیتا ہے پھر رب دے قرآن دے حلال نو حلال سمجھے اودے تے چلے حرام نو حرام سمجھے اودے تے بچے رب دے قرآن دے احکام تے میں عمل چا کیتا ہے ہن میرے پاک رب العالمین نے اینو انوکھی شان کی عطا فرمانی ہے پاک رب العالمین نے جنت دے دروازے تے نو فرماونا ہے اے حافظ قرآن تو کلیا جنت نہیں جانا اے باقی جڑے جنت دے مستحق سن تے کلے کلے جنت تے چلے گئے نے لیکن حافظ قرآن با عمل نو جنت دے دروازے تے کھڑا کیتا جانا وے تے کی آکھیا جانا اے قرآن اے حافظ قرآن قرآن حکیم نو شروع کر پڑھ الحمد للہ رب العالمین رب دا قرآن شروع فرما دے الحمد شریف تو شروع کر دے پھر نال کی کر ورک اور چرنا شروع کر دے جنتیاں پوڑیاں جنت زینے چرنا شروع کر دے تے کی کر ورک دل جلدی نہ کری رکھ دل پھیر پھیر کے قرآن پڑھ کما تو رکھ دل فی الدنیا جیوے دنیا دے اندر قرآن پھیر پھیر کے صاف پڑھتا سے ایوے صاف ترتیل دے نال قرآن پڑھتا جا جنت زینے چڑھتا جا فرمایا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا اے تیرا آخری مقام وہ ہو رہا ہے جتے من الجنت والناس ختم ہو رہی سبحان اللہ فرمایا الحمد شروع کر سنو اے تری سے بارے بڑا نا کتنا ٹائم لگ رہا ہے رب فرماوے گا جنت لگا جا تے لگا جا تے لگا جا اب صاحب پڑھتا جا تے لگا جا جتنا ملا جنت و ناس تے یہ مکڑا ہے نا قرآن پاک جتنا سفر تو جنت وچ کیتا ہونا سارا تیری ملتا ہے سبحان اللہ مان دل دس اللہ کی جان نے ایک اور روایت وچ آندا ہے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ صفحہ نمبر 651 دے اوتے ہن باقیاں نو آکھیا جانا ہے تسی اپنے طور تے کلے کلے جانا چلے جاؤ لیکن جدو واری حافظ قرآن دی آونی ہے میرے پاک رب العالمین نے فرمانا ہے اللہ اکبر اس حدیث پاک دے راوی حضرت مولا علی شیر خدا نے فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا من قرا القرآن جن رب دا قرآن پڑھیا فاستظہرہ انہوں حفظ کر لیا مکی کر لیا اگے شرط آئیں کھڑیاں جدو فاحل حلالہ متا ہر حافظ دی گل سمجھی جڑا گلیاں وچ پھرن والا ہے موبائل تے فلماں ویکھن والا ہے توجہ نہیں کیتی گھر دیا دھی بہن بیوی بیٹی نو لے کے بازار موٹر سائیکلوں کے اتنے سیر و تفریح کرن والا ہے شاپنگ کرن والا ہے اس حافظ کی گل نہیں ہو رہی اس حافظ نو تے رب دے قرآن نے خود پکڑ کے جہنم سٹنا ہے اے اس حافظ کی گل ہو رہی اللہ حلال ہو جن رب دے قرآن دے حلال نو حلال سمجھیا وے اودے تے چلیا وے حرم حرام ہو جنہ چیزاں نو قرآن نے حرام آکھیا ہے وہ انہیں تو بچے آوے انہاں نو حرام سمجھ کے بچے آوے ادخلہ اللہ بہل جنہ رب ذل جلال انہوں جنت داخل فرمائے گا اور کلہ نہیں فرمائے گا انہوں جنت دروازے پہ فرمائے گا اے ہاتھ میں قرآن کا عمل اور آج کلہ جنت جنا جا کیونکہ تو میری کتاب لو پڑھے انہوں سمجھے انہوں عمل کیتا ہے انہوں حفظ چا کیتا ہے اپنے سینے ذہن نو دنیا دیا کتاباں لئی نہیں میرے قرآن واسطے وقف کیتا ہے اج کلا جنت نہ جا بلکہ کی کر وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ جیڑے تیرے برادری دے دس بندے نے گنہگار مومن جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے انہاں دی شفاعت کر کے نہ تے سب وی جنت لے جا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حدیث پاک دے الفاظ سنو توجہ فرمایا کلہم قد وجبت لہم نار دس بندے برادری دیو جنہ تے دوزخ واجب ہو چکی اپنے قرآن عمل جنت لے جا تھوڑی سعادت اللہ اکبر کبیرہ اور پھر توجہ آخری گل کچھ لوگ آتے ہیں بھائی جی یہ پھر ہر حافظ کے متعلق اسی طرح ہی ہے نہیں سجنو یہ صفحہ نمبر 664 دے اوپر روایت جڑی آئی پئی ہے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من بالقران من استحل محارمہ اس حدیث پاک دے راوی حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے دے تاجدار نے فرمایا جیڑا قرآن پاک دے ادھرے حرام کردا کما نو حلال سمجھے حرام نہ سمجھے من استحل محارمہ جیڑا قرآن حکیم دے حرام کردہ کماں نوں چنگا سمجھے تے کیتی جاوے فرمایا پھر وہ قرآن دے نال حفظ قرآن دے نال جہنم تو بچ سکدا نہیں سبحان اللہ اگر جنت دی بشارت اتنی وڈی سرکار دے پے نے نا تے نال احتیاط وی دسدے پے نے کہ آپ صاحب قاری صاحب علامہ صاحب انج نہیں کرنا بھئی ہن تسی حفظ کر لیا تے قاری صاحب بن گئے ہو تے مفتی صاحب ہو گئے جے تے ہن پھر تسی سٹے لائی جاؤ اگر انج کرو گے تو پھر خود قرآن نے پکڑ کے اللہ ہاں جی ہاں جی یہ چیز بات ہے دوستان گرامی کہ بڑی بڑی سعادت ہے اور اساں پھر قبلہ بھٹی صاحب نو اور بھائی صدیق صاحب نو مبارک باد پیش کرنے ہیں حاجی صاحب نو ساری مبارکاں انہاں ولے جاندیاں نے اے ہے سن تے صدیق صاحب سن او سن تے مدرسہ بنایا نے مدرسہ بنایا تے اج بچے قرآن پڑھے ہیں نکڑی ہے نا سلسلہ ہے سارے حضرات مبارک باد دے مستحق نے کہ اپنا اے اج بچے نے اپنے رب ذوالجلال دا پاک کلام حفظ کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں اے محفوظ کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جو اس قرآن حکیم دے احکام نے انہوں اس پاک قرآن دا پکا سچا صحیح عالم بنن دی توفیق عطا فرمائے ہے جی اور فامل بنن دی توفیق نصیب فرمائے خود بھی گھر والوں نوں بھی ہے جی قرآن حکیم دے احکام تے چلاون دی چلن دی توفیق نصیب فرمائے اے بھی ایک لمحہ فکری ہے حافظ بنا کے پھر میٹرک ایگزام دیندے نے یا مڈل جا کے با دیندے نے تے وہی پھر جا کے ہے میری گل سے توجہ نہیں کی سبحان اللہ ساری چیزاں لازم نے قران حکیم دے الفاظ نو صحیح کرنا بھی لازم ہے اور پھر انو سمجھنا بھی لازم ہے تے بلکہ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں قران پاک دے سات حقوق دا موضوع کئی دفعہ بیان کیتا ہے اور جناب نے اس سوال فرمایا ہے تو اے ہر بندے تے پھر لازم ہے کہ جتنا جتنا اوندے کول ہوے کوئی دے حقوق پورے کرے اللہ تبارک و تعالی اس سارے دا مل بیٹھنا قبول فرماوے اور جو سنے سنایا ان دے عمل پیرا ہون دی توفیق بخشے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سارے